वेदांत ने वामिका पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अच्छा बताओ कहाँ घूमने चलना है? वामिका बोली, मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं हूँ। मेरी पूरी दुनिया मुझे अपनी गोद में लेकर बैठी है, मुझे कहीं और नहीं जाना। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पकड़ वेदांत पर कस दी। वेदांत ने धीरे से कहा, वामिका चलो ना घर चलते हैं, वैसे भी भीग गए हैं, ठंड लग जाएगी। वामिका ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही वेदांत को पकड़े हुए वेदांत की गोद में बैठी रही। वेदांत ने फिर से कहा, वामिका चलो ना घर चलते हैं, सच में ठंड लग जाएगी, बहुत देर तक बारिश में भीगे थे। लेकिन वामिका ने जवाब नहीं दिया और तभी वेदांत ने वामिका की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की। वामिका सो चुकी थी, एक सुकून की नींद, एक अच्छी नींद, एक ऐसी नींद जो शायद उसे पिछले 2-3 सालों से नहीं मिली थी। वेदांत ने अपनी पकड़ वामिका पर कस दी और फिर अपने पास रखे हुए स्टूल पर अपने दोनों पैर रख लिए और अपनी चेयर थोड़ी पीछे करके आंखें बंद करके लेट गया। वेदांत और वामिका दोनों अब भी ऑफिस में ही सो रहे थे, और सोते भी क्यों ना, फिजिकली और मानसिक रूप से थक चुके थे। पहले लड़े, एक दूसरे को सुनाया, एक दूसरे पर गुस्सा किया, फिर वेदांत शांति के चक्कर में ऑफिस आ गया, फिर वामिका के अंदर वेदांत को लेकर फीलिंग्स आई, वो भागते हुए वेदांत के पास आई, फिर दोनों ने जमकर बहस की, फिर बहस होते होते दोनों में पैचअप हुआ, फिर एक किस हुई और फिर दोनों ने बारिश में खूब डांस किया। उसके बाद दोनों ही थक कर सो गए, दुनियादारी से बेखबर। दोनों इस वक्त एक सुकून की नींद ले रहे थे और तभी वेदांत की आंख खुली। उसने धीरे से अपनी आंख खोली तो उसकी आंखों के सामने पूरी रजावत फैमिली खड़ी थी। वरदान सिंह रजावत जेब में हाथ डाले अपने बेटे और बहू को देख रहा था, उसके बिल्कुल बराबर में शौर्य, उसके बराबर में सांझ। तभी कैबिन का दरवाजा खोलते हुए वंशिका अंदर आई और जैसे ही वंशिका आई उसने तेज आवाज में कहा, वेदांत बहू को लेकर कल रात ऑफिस में ही रुक गया, घर क्यों नहीं आया? वेदांत ने जैसे ही पूरी आंख खोलकर अपनी माँ को देखा वो एकदम से हड़बड़ा गया। वो इतना हड़बड़ा गया कि उसकी पकड़ वामिका से छूट गई और वेदांत और वामिका दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वो दोनों गिरे वैसे ही पूरी फैमिली ने आंखें कसकर बंद कर ली। वामिका ने अपनी आंखें खोली और अपनी कमर को रब करते हुए कहा, वेदांत कल रात तो बहुत रोमांटिक बन रहे थे, अब सुबह उठते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, थोड़ी भी शर्म नहीं आती। इतना कहकर उसने वेदांत की बाजू पर जोर से मारा। वेदांत ने उसे आंखों आंखों में ही चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वामिका और ज्यादा गुस्से में बोली, शर्म तो नहीं आती होगी ना आएगी, सोच लिया कि शादी के बाद वामिका को 2 मिनट का भी सुख नहीं दूंगा तो दे कैसे सकते हैं? कल रात तो बड़े प्यार से कह रहे थे, वामिका चलो घर चलते हैं, वामिका चलो घर चलते हैं। ठीक है मान लेती हूँ मैं बहुत थकी हुई थी, मैं सो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी हड्डी तोड़ दो। इतना कहकर वो फिर से अपनी कमर दर्द में मसलने लगी। वेदांत बार बार उसे पीछे देखने का इशारा कर रहा था। वामिका बोली, क्या बार बार ऐसी गर्दन घुमा रहे हो, क्या है पीछे? इतना कहकर उसने जैसे ही पलटकर पीछे देखा वो एकदम सुन्न हो गई। उसने वापस से मुंडी घुमाकर वेदांत को देखा और बोली, पीछे मम्मी पापा खड़े हैं और भैया भाभी भी। वेदांत ने हां में गर्दन हिलाई। वामिका ने फिर से पीछे पलटकर देखा, फिर से उसे चारों दिखाई दिए। वामिका ने फिर से वेदांत को देखकर कहा, मैं सपना देख रही हूँ, ये सपना है ना, मम्मी पापा पीछे नहीं है ना? वेदांत ने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, मम्मी पापा पीछे ही हैं, भैया भाभी भी पीछे हैं, और उन्होंने हमें दोनों को साथ में चेयर पर भी देख लिया। ये सुनते ही वामिका ने कसकर आंखें बंद कर ली। वेदांत बैठा हुआ था, वहीं वामिका ने तो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और तभी उसके कानों में हंसने की आवाज आई। सब वामिका और वेदांत पर हंस रहे थे, हंसी तो वेदांत को भी आ रही थी। फिर वो सबको देखकर बोला, सुबह सुबह बिना नोटिस दिए कौन आता है? वंशिका ने हाथ बांधकर कहा, हमें थोड़ी पता था कि तू यहाँ इसके साथ रोमांस कर रहा है, मुझे तो लगा कहीं दोनों लड़ने ना लगे हूँ। वेदांत ने वंशिका को देखा और बोला, लड़ नहीं रहे थे। और तभी सांझ बिना सोचे समझे बोली, अच्छा तो क्या कर रहे थे? वेदांत ने हैरानी से सांझ को देखा, वहीं सांझ को शौर्य और वरदान ने भी देखा। सांझ तो चुपचाप पीछे की तरफ घूम गई और जाते हुए बोली, बाद में बता दियो, अभी सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है। सांझ के जाते ही शौर्य और वरदान को भी हंसी आ गई। वेदांत बोला, क्या यही खड़े रहोगे, जाओ यार वो ऑकवर्ड फील कर रही है। शौर्य बोला, ओहो शादी को 2 साल हो गए, आज तक तो ऑकवर्ड फील नहीं किया, आज फील कर लिया, चलो फूफा जी चलते हैं, ये लड़का नहीं चाहता वामिका को थोड़ी भी तकलीफ हो। वरदान ने वंशिका की बाजू पकड़ी और बोला, चलो जल्दी चलो। वंशिका को वेदांत और वामिका के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। वो वरदान के साथ जाते हुए बोली, कल कुछ हुआ क्या? मतलब ये दोनों ऐसे ऑफिस में? वरदान बोला, कल कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। चलो अब अपने पोते के आने के सपने देखना शुरू कर दो। वंशिका हैरानी से बोली, वामिका प्रेग्नेंट है? वरदान बोला, नहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन क्या पता आने वाले एक साल में हमें गुड न्यूज मिल जाए। इतना कहकर वो वंशिका को लेकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं सांझ भी जब शौर्य के साथ अपने कैबिन में आई तो सांझ उसकी मेन चेयर पर बैठी हुई हंस रही थी। शौर्य बोला, शर्म नहीं आती किसी के सामने कुछ भी पूछ लेती हो? सांझ ने हंसते हुए कहा, सच में मैं एक सेकंड के लिए भूल गई कि फूफा जी वहीं खड़े हैं। सॉरी। शौर्य आकर सांझ के बिल्कुल सामने बैठ गया। फिर उसने सांझ का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू। सांझ बोली, किस लिए? शौर्य ने कहा, वामिका को समझाने के लिए। सांझ बोली, अच्छा मतलब मैं पराई हूँ, वामिका और वेदांत मेरे कुछ नहीं लगते? शौर्य बोला, अब कभी प्यार से तुम्हें थैंक यू बोलूं तो तुम्हें वो भी खटकता है। इतना कहकर शौर्य मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ वामिका ने वेदांत की बाजू पर मारकर कहा, शर्म नहीं आती? वो सब हंस रहे थे, समझ आता है, लेकिन आप क्यों हंस रहे थे? वेदांत ने वामिका की बाजू पकड़ी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। दोनों ही जमीन पर जा गिरे। वेदांत बोला, आई लव यू। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो, सच में आई लव यू? वामिका बोली, पता है, चलिए अब घर चलिए। इतना कहकर जैसे ही वो उठने को हुई, वेदांत ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधा वेदांत के सीने पर जा गिरी। उसके बाल वेदांत के चेहरे पर आ गए। वेदांत ने वामिका के बालों को पीछे करते हुए कहा, मैंने जब पहले आई लव यू कहा तो अपने दिल की फीलिंग बताई, जब दूसरी बार आई लव यू कहा तो तुम्हारा जवाब मांगा, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। वामिका बोली, बोलना पड़ेगा। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई। वामिका बोली, और अगर ना बोलू तो? वेदांत ने अपनी पकड़ वामिका की कमर पर कस दी और बोला, तो फिर मैं पूरा दिन ऐसे ही रखूंगा, चाहे कोई आए ना आए। वामिका बोली, तो ठीक है रखिए, मैं तो वैसे भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। वेदांत बोला, सोच लो। वामिका ने कहा, सोच लिया। इतना कहकर उसने अपना सिर वेदांत के सीने पर रख दिया। अब तो उन दोनों के कपड़े भी सूख गए थे और तभी कैबिन का दरवाजा खुलने की आवाज हुई। वामिका जल्दी से वेदांत के ऊपर से उठने लगी, लेकिन वेदांत ने अपनी पकड़ कसी हुई थी। वहीं कैबिन में वेदांत का मैनेजर आया था, लेकिन उसे ना तो वामिका दिखाई दी और ना ही वेदांत, क्योंकि दोनों ही वेदांत की बड़ी सी टेबल के पीछे थे। मैनेजर बोला, सर, सर आप हैं? सर आप बाथरूम में हैं? इतना कहकर वो सीधा वॉशरूम के गेट के पास गया। उसने हल्का सा खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। वहीं वामिका आंखें दिखाते हुए वेदांत के ऊपर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांत ने उसे ना में गर्दन हिलाई और बहुत धीरे से बोला, बोलोगी कि नहीं बोलोगी? वामिका दांत पीसते हुए धीरे से बोली, ये तो ब्लैकमेलिंग है। वेदांत बोला, ब्लैकमेलिंग ही सही, अब बोल दो वरना इस बार मैनेजर ने आवाज लगाई तो मैं आंसर कर दूंगा। इतने में फिर से मैनेजर की आवाज आई, वेदांत सर। वेदांत कुछ बोलता उससे पहले वामिका ने जल्दी से वेदांत के मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं मैनेजर को जब किसी की आवाज नहीं आई तो वो खुद में बड़बड़ाता हुआ चला गया। पता नहीं सर कहाँ चले गए, शौर्य सर तो कह रहे थे कि अपने कैबिन में ही है। इतना कहकर वो चला गया। मैनेजर के जाते ही वेदांत ने वामिका का हाथ अपने मुंह से हटाया और उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब खींचकर कहा, अब बताओ कहोगी कि नहीं? वामिका बोली, नहीं कहूंगी, क्या कर लोगे? और तभी कैबिन का दरवाजा खुला। वामिका अब डर गई। वो जल्दी से उठने को हुई तो उसका सिर सीधा वेदांत की टेबल पर लगा और इतनी जोर से लगा कि वामिका ने अपना सिर पकड़ लिया। वहीं वामिका को ऐसे देखकर वेदांत जल्दी से उठा और उसने उसके सिर को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को दबाते हुए दरवाजे की तरफ देखकर बोला, शौर्य भाई पता तो है कि मैं इसके साथ हूँ, उसके बाद भी मेरा कैबिन ना हो गया, कॉरिडोर हो गया, जो देखो बिना परमिशन के अंदर आया जा रहा है। शौर्य आंखें फाड़े वेदांत को देख रहा था। इस लहजे में तो वेदांत ने कभी शौर्य से बात नहीं की थी। शौर्य को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल उसने सोच लिया कि वामिका के सिर में चोट लगी है, इसीलिए वेदांत थोड़ा पैनिक हो गया। शौर्य ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल टेबल पर रखी और बोला, गलती हो गई, माफ कर दो। वामिका ने शौर्य को देखा और बोली, नहीं भाई आपकी गलती नहीं है, बस मैं ही ढंग से उठ नहीं रही थी इसलिए सिर में लग गई। शौर्य बोला, डॉक्टर को बुला दो। वामिका ने नामे गर्दन हिलाई और अगले ही पल वेदांत से दूर हो गई। वेदांत ने उसे अपनी मेन चेयर पर बैठा दिया और फिर शौर्य को देखकर सख्ती और कड़क लहजे में बोला, कहिए क्यों आए थे मेरे कैबिन में? शौर्य को वेदांत का ये लहजा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी अपना बड़प्पन दिखाते हुए वो बोला, ये वो फाइल है जो तुम मांग रहे थे। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। वेदांत ने तो नोटिस नहीं किया, लेकिन वामिका ने अगले ही पल वेदांत की बाजू पर जोर से मारा। वेदांत ने हैरानी से वामिका को देखा तो वामिका बोली, तुम भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वेदांत बोला, कैसे मतलब? वामिका बोली, ऐसे इतने गुस्से में, इतने कड़वे लहजे में, उन्हें थोड़ी ना पता था कि हम इस सिचुएशन में होंगे। और दूसरी बात, शौर्य भाई ने आज तक तुमसे परमिशन लेकर तुम्हारे कैबिन में एंटर नहीं किया, लेकिन आज तो तुम एक अलग ही लहजे में भाई से बात कर रहे थे। तुम ही तो कहते हो कि भाई तुम्हारा सच्चा हितैषी है, तो आज तुमने अपने सच्चे हितैषी को नाराज कर दिया। शक्ल देखी थी उनकी, कितना बुरा लग रहा था उन्हें। वेदांत बोला, वो ऐसे नहीं है। वामिका बोली, ऐसा वैसा कोई नहीं होता, लेकिन जो दिल के करीब होता है ना, और जब वो गुस्सा करता है तो बहुत बुरा लगता है, और ये बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इतना कहकर उसने वेदांत की तरफ से मुंह फेर लिया और फिर उठकर बोली, मैं घर जा रही हूँ। वो एक कदम चली, उससे पहले वेदांत ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ऐसे नहीं जा सकती। वामिका बोली, तो क्या कथक करके जाऊं? वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, मेरे सवालों का जवाब दे दो और चली जाओ। वामिका बोली, कौन सा सवाल? वेदांत ने कहा, तुम मुझे प्यार करती हो? वामिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं करती, और कुछ? इतना कहकर उसने अपना हाथ झटका और जाने लगी। और तभी वेदांत बोला, बहुत हो गया वामिका, क्यों बच्चों जैसे बिहेव कर रही हो? अब वामिका रुक गई। क्या वेदांत को अपने किए पर पछतावा होगा?